سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين. دعوات سورة شعراء بيان شيوا تسلية پیغمبر صلى الله عليه وسلم تا او گن واقعات اغا ذکر کئی بدی تسلی باندی او یرد بچی دا عذاب دا خیرت کرو بلکہ دا عذاب دا دنیا دی وجن چی واقع ختمی دا دری خبری کئی فی ذالک لآیہ وما اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العظیم الرحیم. مینروان جی واقعہ اغیم پا دیدری و خبر و ختم کری دا اس دا بیان دا حضرت عود علیہ السلام او دینروان جی دو واقعات بیان شیو دا حضرت ابراہیم علیہ السلام او دین دا حضرت نوح علیہ السلام نسبت درو کرو آدیانو پیغمبرانو تا کم وقت چوئے لیتا خیر خواد علی حود علیہ السلام اتاو دا نبچ کوئی دی شرکنا علا تتقون اتاو دا نبچ کوئی یا نبچ کوئی تا سوان نمانا دا شرکنا دا نبچ کوئی یا دا شانی یا الا تتقون ایتاو دان بچ کوئی خلاف دا اللہ نا استاس و پار پیغمبر ماما ندگر پس کوئی ری دا اللہ نا و بما خبر و منی انا قوار استاس و نا پس اخفل بیان مانی سا عواز ندہ عواز ما مگر پا پاویج المخلوقات ایتو و ویتاسو فہر یو اچل بے بندی آیتاً یو نخذلو ایتابسون عبسی کو ویتاسو او جو ویتاسو بنلی شاید کی تاسو تخلدون همین شبه دنیا کی آر کلا چی حملک ویتاسو حملک وی جبارین دو سرکشو پس تو یری دیگا اللانا او دما خبر اومنی او یری دیگا غزاتنا امدد کون چی درکلی تاسو تا بمارس تعلمون تاسو بھی کوئی گئی امدکم درکلی تاسو تا بے انعام و بنین دنگر و غامن او باونا او چینی استاس ویرگم بتاسو باندی لعذاب در بلوینا اول دی برابر خبر رب مونگا باندی ایک تواب نصیت کے یا چنکی لیتا نصیحت کو ان کو نہ ان ہاضا ندیدہ اللہ خلق الاولین مگر درود منو ان مگازا برا کرشی فکذبوہ پس نسبت درود بکول دی حضرت عید علیہ السلام تا مانے استمراری فاہلتنا ہم بز حلات کل من گئی یقیناً بجے کے خام خائبات دے اندر یرزیات دے ایمان راضی کی او یقیناً رستا خام خادے زور اور رحم والا نسبت ضرور پر او سمودیان انبیاء ہوتا کم اور جو لیتا خیر خواد دے یو دے یا رور دے بنا سب کی نبجی کی صالح علیہ السلام اعتاو زان نبج کوئی دے شرکنا جو ستا سربارا پیغمبر مامانت کرا وصیر جید اللہ نا او دما خبر او مانویا انوار مستاد نبری اخفل بیان مانی سا عواز نبری عواز دما مگر پپالی کل مخلوقات اے پری بخو دے دے شیطاسو فی ما پاغسی جنوب دے آہا ہونا چی دے دے کی بری دنیا چی آنوی پا منوان دے جنتی نوچی نوب دے فصلوں کے او کجرو کے چھپٹائی جاوی نرم نرمے او تو گئی تاس دبرون پورنا فارین خپوستکار ایوان دیا وسیر گئی اللہ نا وزما خبر او منائی ولا تطیعوا او تابداری مکوئی امر المسرفین دکار دو بیاتی کون کو دو حکم دو بیاتی کون کو آوکسان کہ فساد کئی بزمکہ کے اسلام کے اویل لئی یقیناً تے من المساہرین اجازو کروشونا نیت مگر بنیادنی رمگا ہندیا پسرالو کا مگتا فات بیعت پسرالو کا پا یو موجی ریوان دی کہ چریت دلشتی ہونا اویل صالح علیہ السلام داد او خاد پار حضی وارد و مسکل رے استاس و پار رے وار بوس پردرازی معلومی او لاس ملگوئی لے نسو ان پا تجریب باندے پس اون کی تاسو عذاب درزلوئی پس زخمی کرائی داروخا پس اگر ریدل دا اخیمانا پس اول دا عذاب یقیناً پجے کے خام خائب رتے اندی گر دیات دوئی مومنان او یقیناً رمستا خام خادے دے حضور والرحم والا نسبت درو کرو قوم دلوت علیہ السلام انبیاء ہوتا تم اور کچھ ہوئے لگتا خیر فاض رہی لوت علیہ السلام احتاؤزان بچ گوئی گے شرک نہ رستا سے پارا پیغمبر امانت کر پسیری گے اللہ نے اور ماں خبروں میں آئی انوار مستاسن بجے فل بیان مان گئے سائے واض میرے واض ماں مگر فالوت مخلوقات ارادی کا سناری نہ اتر مخلوقات نہ اور پرندہ کا سو آگ چپیلا تین کا سو ترستا سو یعنی خدستا سو بلکہ ایتا سکون دہر میں بیاتے تو ان کے بیاتے تو ان کی اویل دئی کہ چرے من نشیت اہلو تر سلام خام خاشیبت من المخرجین بیخل شونا ہم بے بیخل ملک و باسو اویل لوت علیہ السلام ذ عمل استاسولا من القالین بدگن ان کو نیم اے رب زما اخلاص اے رب زما تا او تابدار زما تا دعوت نے عملون جدیس عمل کئی پسلاس اے ورک مونگا دلتا او تابدار دلتا اہل دلتا جمعین کولتا مگر خدا فیل غادرین باقی ماندہ کے وا او بیا ہلاکل مونگا رستانی اباران ورمو بریبانی مطورا جو قسم ناشنا باران پس بدل دا باران لیرو لشو یقینم بلی کے خام خائب رد دے انی جر دیا کرے مومنان ایتینم دستا خامتا دے زور و رحم والا مصبت ضرور کرے اصحاب الائکت المرسلین جانگئی والا انبیاء ہوتا اذ قال لهم شعیبون تم وقت شوئے لیتا حضرت شعیب علیہ السلام موزدانوئی اذ قال لهم اخوهم شعیبون تم وقت شوئے لیتا خیر فاض رہے شعیب علیہ السلام دانوئی وجہ آگا وی دے اللہ دو قبول ترالے گلے لے مدین والا ہوتا او دے داغی تبردار اینا دے او ایچی والا ہوتا او داغی تبردار اینا دے دے وجنا ویچی قومون ادوالی معذابون ادوالی عذابون ادوالی او تو قورا سور احود کی مختیر شوی سور احود کی بیان دا حضرت شعیب علیہ السلام کہ شعیب علیہ السلام اللہ ویہ وَإِلَى مَدْيَنَا أَخَاهُمْ شُعَيْبًا تَلُورَتْ يَاتِ مَدْيَن والا تَلِذَلَهُ مُنْغَا خِرْفَا دَدَئِ رُور دَدَئِ فَدْ نَسَبْ جِنَبَدِن کے شعیب علیہ السلام دادے کو اس جارا دوں او دلتا وی کم وقت چوئے لئے کہ شعیب علیہ السلام اتاو زانوج گوئی دا شرکنا رستا سرپارا ما پیغمبر مامانت گر بس کوئی علی جید اللہ ناو زما خبر او منی علا تتقون مانا کئی علا تخوافون اللہ فتوحدوہو ایتا سنی علی جید اللہ ناو چاسو گئی اللہ تو ماں مانا ہوگا شرنا او تفسیر سمرقندی کی امام سمرقندی مانا گئی الا تخافون اللہ فتوحدوه تاسو پارا پیغمبر امام ندگر تصویر دے اللہ نے اور ما خبر او منی او نغوان تاسو نے پر اخبر بیان مانی سعی واز ندے واز ما مگر پفازن کی مخلوقات او فل کیلا پرکوئی پیمانا او مکی گئی تاوان ورکون کنا او طول کوئی پڑن رہی نی غوان دے او کم ورکوئی خلق تا اشیاء او سجن رہی او مگر دے پر مکر دے فساد کون کیا او یری گئے دا غزاد نا چھ پیجا کنی ہی تاسو پیڑی امنی ویل گئی انما یقینا انتت من المسحرین جادو کروشو نے انیت مگر بنیا دن نسلو نا بشان رنگوان دے و این ظنو کا او یقینا شاندارے گمان کو بتا بانی لمن القاذبین کام خاص دروجنو نا کسرا اور کو منگا بانی جو ٹوٹا عذاب دوبارہ نہ کہ چلی سے دشتی ہونا اول حضرت شعیب علیہ السلام رب زما خپو دے پاس ما جتا اسا مل کوئی مطلب را کہ عذاب در کئی نہ آگا بدر کئی دمائی اختیار کے نہ دے پس اس بعد دنوں کو بفول دائی حضر شعب علیہ السلام تا پس ان والدائی عذاب دورا دی دو سوریا سورے وریان پہلا را وستی دا اپائی کی پہلا عذاب را وستی دو کی سورے احقاب کی را دی اللہ ریا بل ہوا مستا جلتن بی ریحم فیہا عذاب علیم انی والدائی عذاب دورا دے سوریہ یقیناً داو عذاب دورا دے لوئے او سورے ہود گورا سلور نبی ولما جا امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معاہو برحمت مننا واخذت اللذین ظلموا صیحتو فاسبہو فی دیارہ جاسم ہر کلا چرا گیا عذاب دوں گا خلاصے اور کہوں گا شعیب علیہ السلام تو آو کسان ہوتا چیمان روڑ ہوتا سرا پر احمد سر تو بولتا رہنا اونی بلا کسان غلام چشر کے کڑے چلے جبریل علیہ السلام بس اگر دی دلدائی پر ملک پل کے پر مخیم مڑ پرایتو پر زنی گرنو او دلتا وی اونی والدائی عذاب دو رب سوری یقیناً داو عذاب دو رب لوی یقیناً پر ایکی خامخا عبرت دے اندکی دیر دیا کرے مومنان یقیناً ربتا خامخا دے دے زور و رحم والا اس بیان دو صداقت دو قرآن کریم و انہو یقیناً دا لکن دیو رب العالمین خالق دشوے پالو کے مخلوقات نہ دے نزل به روح الامین روڑے دیل جبریل امین علا قلب کا استا پر روی روڑے دے دانا کی خطا شوے دے دیر پار جشیت من البون ویروین دیر در کون کنا دیر ور کون کنا دیلیسان عربی مبین فجب واضح اخکار واندی آیت نندہ قرآن کریم یعنی ذی بیان خامخا بصحیحون منود کے ہوا لفی غبر الولی خامخا بصحیحون منو خلق کے ہوا اولم یکل لہم اینکی کی دپارا رئی آیتن عبرت ان یعلمہو جا چکی جنی دیلا علماء بنی اسرائیل شداد اللہ صحیح کتاب دے ولو نزلناہو اب کرا لے گرے مند دیلا بعض اجمیان باندھے بس لستے وے دا قرآن کری پدئی باندھے ماں کانی ان بولی بھی پدئی باندھے مومنی ایمان رہو کیا ذکا بیا بواز احناو ذکا جی اجمیان رد لرات لو نخپا جمعی کی ورات لے نزیا با واضح بنو لقالو لولا فصلت آیاتنا بیا بیتا ہے چیر دا رجے یا سنو لی واضح ملی کذالک غشانی چلوں گی اعتراض لرا دی ایمان ایلا فرزون دا مجرمان کی چیمان راڑی بدی قرآن کریم تردی پوری چیمین عذاب درناک فسرا بشی جیتا دا عذاب ناسا پاو دیبن پوری دیا فیقولو بسوائی گئی قوائی بدئیا دائی بوائی اے مونگای و محلت را کریشی اے پس پازاب زنگبانی تلوار کو لگئی افرا ایتا اے پس خبر را کماتا کی پر پیدا اور کمگای تسیمی نسکلنا جاراشی لیتا آغا عذاب چیزی جائی و آدون چیزی سرے لوگ کو لیشی ما اغنانهم لر بنکے دینا ما اغس کانو چیزی مستاؤون چی پیدا اور کلیشی دیتا ما اغنانهم پس لر پسلر بنی کے دینا ماں آرس چیزیں مرتا ہوں کہ فائدہ اور کو نہیں رہی تھا مال دولت دے دیا بس خدے دادا نے کسی نے کیا وہ ماں ہلاکنا انرے ہلاک کرے لوں گا من کرے دن کسی اکڑی والا الا اللہ مگر دوبارہ بھی کو یار اور تم کی ذکر داد پنچی تاو دے امیر منگا ظالمان وما تنزلت به الشیاطین نظر آگے دا قرآن کریم تیرے آنو وما ينبغي لهم ان مناسب دیئے تراؤلن لذی او نطاقت لری انہم یقین دی عن سمعی داوری دور قرآن کریم لمازولون خام خواب ردک رسیدی پسیم بلت سرداللان مرزگار بل پسیوت نیل معذبین عذاب در دوش ہونا کبید اللہ نے بل چاہتا جرا مدد سے ہوئے او او یا روا عشیرت کل پربین خفل خبلوانی دے او کتا کا وزرد مہربانی لیمن آگا چاہتا چیتا دیگاری کے دستا مومنانونا فین آسو کا پرد کرے نا فرمانی کو لگستا تو قل بسو آیا زبیدار مرا رسنا کتاب سامل کوئی اوزان اسوار پا اللہ زور اول رحم کو ان کی باندے اللہ دی آغا اللہ یرا کچینی تاہی نتفونو کم واقعی چودرے دیتا مانا بیانتا اوڑے دل راوڑے دلستا پا سیدہ کو ان کو کے موحدینوں کے یقین دا اللہ بے دوری دن کے اکوا حل انبے اکم اللہ وی اے خبردار این ورکم تاسوتا پاگ چاوانی چرا دی شیطانان پاگ باندے را دی دا شیطانان مطلب دا صداقت دا قرآن کریم دا اند شیطان وی نارا او نا شیطان طاقت لري بلکې هغه اورېدونه په اړخ کړی شوی دی ډډه کړی شوی دی اوس وایي ګوره که شیطانان راړل دی او را دي نو په هغه یو ډېر لوی دروژن ګناهګار بس هغه له خبرې راړي هغه له چته یوه خبره پکې سمعیا او نور ورسره دی سل دروژن کیا نو بیا آگے وہ خبر ہے رشتیاشی ضرور گورا اگئی پوری دیا دفاع کا خبر ہوا ذکر رشتیا کیا چند رشتوں سر کولا نہ رشتیا خبر کیا رشتیا سم جوئی دئی وئی گورا دئی پوری دیا دئی پوری دی یلقون سمعا یلقون سمعا مانا دا شیطانان تراجے غردیا شیطانان اسمع من المسموع اغاوری دلشی خبر چالا لکل افاق نسیم اریو لوی گناہگار لوی دروجن گناہگار تا غردی دا شیطانان اوری دلشوی خبرا دی کاہنانو تا اکتر دی کاذبون دروجن او یادا یلقون سمعا بدی دا غربیا غربیا کاہنان اورید لشی خبر شیطانانونا چالا خلق لا آتر دے کاذبون دروجن کی او شاعران روان جیدئی بزی سرکش خلق ایتن گرچی اتنم دی پارے و کند باندی میدان باندی یحیمون حیران و پریشانی علم تر ایتن گرچی اتنم دی پارے و میدان کی یا پارے و کند کی یحیمون حیران و پریشانی جس واند سو ایما او لگیائی گرشانی لسم دشہران جمع کی بل گئے دائے سامان ترما ادر روانی گم انور میں اجام پی جوان گران دے نہ پی جوان گران دے نہ سامان تری ان روانی دیا اب دخلے پوری دی دروگ لساتے لے اور دخلے پور کی دروگ وئی دادے سامان تری ادر روانی درشانی وانہم و یکن اندئی یکنون و یا رسل آیا بالون چنی کئی لگیا بو جماعت کی با لگیا ہو نوری بے زان بلتا زار کم نبی زان بلتا زار کم نبی او کلبے وی ری بے زرگی اشتر بھی لگاوا دے قدم لارن را حضرت ایخی قدم ناو دم رفارن را انو درشن لجابو و جمعات کی او طریقے داوا چی کلبا چی تس پروگرام وزیل براکل ندغا بیرا وستیدل ناتفانان بیرا وستیدل عبدالرشید باو او دغه شانی د بالا ګړی شاګیان به نور به نو کله کله به په پربو باندې ناسینه وي دوه درې بارانو نهی به ناسینه وي او کله به مستی به یې کوله نه جوړی هغه یو به ترنه شاله راټول شاله به یې ترنه راټول او چې ناسونه به شروع شول نو جوړې دا جومات به ډک شي او چې ملا به بیان شروع کړو سر چن چرن داد میدان شا تر دگا تیرا جب چیلم دس کا ملا چی بہرا وسطو ناگم یو سرگی ملا آگے وسطی محمد منی علم ناغب ولا دغکو کسنگ براغ ندیب ولا ری نمون لباغ دغو کسا کے دہار رشید دزی نبس اغب شوروش تا سی پخوان رنگ باندی با شوروش دہار رشید دیو بس اغب بادشاہی سر سکار نلرلو او یو ورسر نسالو او یو ورسر لوتاو او لار لار نے بادشاہی پری خدا اور دگا بے کر وہ ٹکی مزدوری بے اوسطے دا اور چیو رس بے مزدوری کا نیا بے باسی رد مزدوری نے کھولا بس بیا بے عبادت کی آرام اور دیوال اغبان اشارہ بے کھولا اور حق کی برادری اور دیوال بخل والے والے کی دو اور دیر کو وزن اور چکل بے رہا اس میں بس بلا خبر بنو آ رہا سب اکی اعلان کون ہے لگانا تم ہر گیا تو وقت اور لگانا تم ہر گیا تو وقت بس ادا کا نل برا برائی سا کون ہے سیاح جی ہی ملا کے گرو وزیر چکن ملا کون هذا كار بشي بس بيا وجت هذا مدار لار ولا خي ها نجو يا غب لي زعما كل بان جانا سن غير خوف ها اول بيا به ها اغلى بين تيم ورك نجي دي ناكنا وبيا جي دوسن بيا بدل لال را را يلي چتر اوستو گورے چھ دار کم طرف ہونا گئی دغ چرا گلے سلوختی چرا گلے سلوختی چرا گلے مطلب کم سوک مڑو نو دا گئی سلوختی ہونا ہی چرا گلے نہ اگر لی یا مری اپاس اگر جوندو حال میں ڈر گو یا مری اپاس اگر جوندو حال میں مردان مادر تیر اسکولی دوستی خدا خود او کدی عمل بے کو رستا خود او مور چیلم دے دا بیان کر دا دا ذکر والا شروع بس بیا گئی ہو تو بالکل سلے گی شہر جوڑے در شنی میں زان بلتا زار کم نبی زان بلتا زار کم نبی دلتے مولاو انا ردی رہے دی مٹی نونی وزا بفی مولا مٹی نونی و بار کنی لچا لیکن زان کی زار کرے گا غڑیر گئے لیکن آگا خور سترا جامت کرے ہوگا نا نبال دیل زان زارون ولی لچا لیکن زان کی زار کرے گا غڑیر گئے نور مزار ہو درشانی حضر شیر رحمہ اللہ آگا یہ ملا دو شنہ تنوی نا راتولی کے دستیج نوی رازم آباد نو بوتلوی بوتلوی جمال میں بار رشتو نو بار میدان پی لیران نو نو پی اوڈیران مانی اوڈ رو جی ریان لے جی ریان لے زکا لارو کی رانو آو دو شنی پر ستیج بان لی آرام میدیا سو زمان پس را رے وی مالی وی بلی گیر اللہ سوا روان بار میدان کے لیے دا تاجی رہا بگا کہ تازال تر ایران نوے بوتنے دا معنی پر ایسوا اگو دا تاجی رہا اللہ اللہینا مگر آتا سان آمن چی مائن رو رہے او آمن نے کریدین ایک وذکر اللہ کثیرا او یاد ای اللہ وذکر اللہ کثیرا او یاد ای اللہ دیر او مطلب دا مومنان شاعران کیا دین خدمت گئی باشارو کے چکنیا غم دا شری کی اتبعهم الغاوون افی کل وادی یهیمون یقولون ما لا یفعلون اگر دا شری دیا اغیل با اللہ پا دیوان دی اجر و ثواب ورکی دا نبی بس چی کم یو خلاب برکی نات وی ندا غلط دیا اغیل دا خبر را چی دی خلق لے بالکل طبیعت والا بدل کر منگا ہر قسم بن کر دیر پار چلے خلق طبیعت سو گر گی طبیعت قرآن اور شروع کا قرآن سنی کی نولی زور مرض آدھے باویڑے زور مرض بے پیار آئی ندی وجنا الحمد للہ بدی دب کی خلقہ کی دیجی ماں پنکڑی دی او الحمد للہ نشت دے آگا جدا خبر دکانداران جدا خبر چی دکانداران لگئی نا خود آگا دکانداری لگئی دکاندار جدا شہر چی چاہی سے مولا لگولی دینا جوڑا آخر دکانداری شہری نپکی گن دومو لگئی کشا سے ناتنا گن پکی ہمو لگئی وانتصروا او بزاخلی بزاغنا ظلمو چی ظلم کرشی پدائیوان دے اگر دے چی پوکشی ظالمانا واپس واپس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کل وفات کی ماں پتا سمان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشر کا ابستا سو خلیفہ نو خلق ولوی وی حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخو انتہائی سخت انسان دے آغا ظلم بکئی نہ بوج راشی عدل و انصاف کئی ظلم من کئی ماں پاگوان جی دت کا خیال دے چاہ عدل و انصاف کئی خدائی کا ظلم وسیعلم الذین ظلموا ایمون قلبین قلبون او حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر جی کل خلیفہ شو نبی عدل و انصاف دائمون بی عدل و انصاف چرکا پا مختص مکہ باندی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ عنہ بعد یا چاہتا سی عدل و انصاف نبی قائم کرے لیکن سرنگی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قائم کرے دمرا عدل انصاف دمرا عدل انصاف جی بل یو بیان کی وی ولو عشرت الدابت بالعراق کچری پیراک کی یو سال سر ظلم اکڑے شار اوپید لکنتم مسئولا عنها یوم القیامة زمان بزدی بارہ کی فرد قیامت بانی تبوس کی گیا اور آغا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی دنیا کا یو مثال قائم کو اوپری خو دے دشتی دشتی بے بلا خلیا بدل اکڑا جانی بے بدل اکڑی او ور سرو کسمی بو او گردی دو پدی اصول مدینی کی چوار کا حال معلوم کی کہ حال سرنگے دے حال سرنگے وہ یو پیرا مدینہ کی مرگوش مر کچھ بس پتہ نہیں لگی سڑے مر گیا کچھ کیا وجہ ہے پتہ نہیں لگی کیوں نہ میاشت تیرے گی یو معصوم پیداش کچھ معصوم پیداش نہ معصوم دس پیداش کی بس جوڑے چتون تیش حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈھیر خوشحال ہے قاتل معلوم یہ قاتل معلوم سے ناغ معصوم یو بوڑھائی لور کا ولے وی دس پرورش کوا او بد گرو کی گردوا مچی چا تا نواز اس کی باو جیا تنینے ور سرو کا نمال بوائے بس دی دا شانی پرورش بے کو گردو بے جتا یو پور دے چی نمیر اس کی دن ویلی اوی خد واز اس کی دن کولی کا سرگی والا سوری کی سدرے کی ویلان دو او ایدیل ایوی ابای کل کل را والا کل کل را والا بای جو ادارا لحضرت عمر رضی اللہ عنہ تے حال حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو را واز اس کی دن اولار والے ایوی شاب آلو آیا دا ماشون سوک دن دا سوک دن او کسی انوی وی دن بس ابھی اقرار ہوتی دادا کا شانی زمان سر دیا پیش ہوئے او دادا ابھی نفید آئے او زمان بالکل ستنی مسا مشرق ماں سر خاص چل گئی رکھا ہوا نو چې کلا هغه زما لبون دی وسوره کې د هغه ما د لاندې نه والی دی او هغه مړ دی. نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوشحاله شو په دې باندې چې قاتل معلوم شه او جنین نور خو هغې باندې څه ګناه نه وه په هغې باندې څه ګناه نه وه هغه به هسې په دغه کې مړ کېده په سنسارولو کې. نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ هغه بیا د عدل انصاف د هغې یو مثال قائم کړی دی تر دې پورې چې سورہ بقرہ میں ویلی چې کله هغه خزی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ته وی چې تاری چا دغه شان تکمیلو کې چې سرور سو نسیوا مہر بنو مقرری دی نارو یې آو نوی ایو تین اللہ قیصارا و یمنعنا عمر اللہ مولا خزانی را دے و حضرت عمر رضی اللہ عنہ مولا منی کئی نارو علی ذا سنگا نوی اللہ و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. نهار عمر رضي الله عنه يوصات غلي وبيارار من برد وخطيله عمر خطا شيره ويوخذ حق رصيدله جسمر مقرر وين دمر مقرر وين سمر مقرر وين دمر مقرر وين وسيعلم الذين او ذردج بو مشيا كسان ظلموا كذلن كره كم يو غير واپس کی رو تے ان قلبون واپس کی گدیا. سورہ شعراء ددی سورہ شعراء د سورہ شعراء امتیازات اغدادی سورت ختم شیر یو امتیاز دادے سورت ختم شیر وسیعلم الذین ظلموا ایم انقلبین قریبون باندی درشان بلکم سورت فدی الفاظ باندی ندے ختم شیر اور ندار بلکم سورت کی داشتا دے درشان سورت آغا ممتاز دے فضم دا شاعران واندی کی فی کل واد یهیمون او یقولون ما لا یفعلون دا قسم شاعران فضم واندی او پا بد ویلو واندی صورت ممتاز دے دا شانی صورت ممتاز دے فراتلو دا هر شیطان علا کل افاق نقی دا شانی صورت ممتاز دے پا لروالی الرکول دا شیطانان واندی دا اوریدو دا قرآن چی اللہ وی وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغی لهم وما يستطيعون وانهم عن السمع لمعزولون او درشان سورت ممتاز دے فَدِدْرِوْ خَبُرُ بَانْدِي بِيَا بِيَا بِيَا بِيَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَا وَمَا أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ دا شانی سورت ممتاز دے فَوِنَادَ حضرت لوط علیہ السلام قلقون تچی وَإِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ سورت ممتاز دے فَوِنَادَ حضرت ابراہیم علیہ السلام ماندی چاوائی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ دا بلکم سورت کی نشتا دا شان سورت ممتاز دے پوینا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام چاوائی وَيَزِيقُ صَدْرِ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِ او دا شان سورت ممتاز دے پوینا دا فرعون لعین چی موسیٰ علیہ السلام توائی وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ نداس لس امتیازات و رسول شعراء